श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल त्रयोदशी शुक्रवार विक्रम संवत 2059 24 मई 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता अनुसर्ग आश्रम राम परम ब्रह्मी सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदात पीतांबराधरुणबिंबलाधरोष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः आप कहते हैं संसार नाशवान है, संसार नाशवान है, और एक तरफ कहते हैं भगवान वासुदेव सर्वम है, तो दोनों का समन्वय कैसे? संतान नाशवान है और संसार संसार आकर्षण है तो नाशवान है, और पूजी है तो भगवान है। दो बात, दो, संसार को आप प्यारा मानते हैं, अच्छा मानते हैं तो नाशवान है, और आप पूजा करते हैं सेवा करते हैं तो भगवान का स्वरूप है। आप पूछो साधु बनकर परमात्मा की प्राप्ति सरल है या गृहस्थी में सरल है? साधना में सरल, साधना में साधना उसे बिना रहा न जाए, सरल है एकदम। और आप खाने पीने में आराम में साथ बांध रहे हो तो उम्र भर का देव नहीं होगी भगवत प्राप्ति। ठीक से माना तो जल्दी हो जाएगी। ये साधन रामायण में आया है, ये गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई कुण कहता है वक्त कौन है इसका? बोलो सुग्रीव जी महाराज। सुग्रीव मुझे मान नहीं है कोई स्टाफ रहा मानो तो वर्दी की बात माना सूर्य जो माना राम जी शंकर जी को बड़ा बताते हैं, शंकर जी राम जी को बड़ा बताते हैं, तो कौन से बड़े रहस्य? दोनों बड़ा हम बताते हैं, हम बता दो आपके कुछ मन में हो आप ये तो प्रश्न विशेष दामी प्रश्न नहीं है, आपके मन में कोई हुआ सुनो। हमारे मन में एक बात आई है, सुनो ना। आप पुस्तक के नाम गए सब साधनों का सार, सब साधनों का सार है आप पुस्तक बहुत बढ़िया। शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, पहला प्रश्न ये तो जब है बहुत अच्छे, यह पूछ बहुत अच्छे, इतना ही हमारे पर कल्पना कर सको पुष्पों का एजेंट है ये, तो वही स्वामी जी सेठ जी बोल रहे हैं या स्वामी जी की कमजोरी है? जो बोला प्रजा एजेंट स्वामी जी कमजोरी है यार, एजेंट तो बोला वो नहीं, मैंने खुद ने गए हो? हाँ थाने नहीं, खुद ने मैंने गए हो शेर जी कैसे में, मैं तो सुनी उड़ी गवाह थाना सेठ जी बोला, मैं स्वामी जी ने बोला खाली कमजोरी है, एजेंट हो जब तो थिएटर हो, एजेंट तो हो रही थिएटर हो क्यों? डरा तो ये हो गया था अमरीका लाग दे रही था, उन्हें क्या करते हुए हृदय बहुत बढ़िया पुस्तक है मेरे साधन वहां तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं बना थारी मरती है मरू तुम मरना मैं लोग एजेंट है ये शर्दी की कमजोरी ना दी हमारी कमजोरी है थर फिर भाव को नहीं मने के सो पांती मिले है मैं पुस्तक बिखरी पांती मैंने मिले हुआ बहुत बढ़िया पुस्तक है पैर में पड़ी है ना पड़ी रहती है ताड़ लगा दो कैद कर दो पढ़ो और समझो, पढ़ो और समझो और काम रहो तो बहुत बढ़िया है। सब साधनों का सार अच्छी लागे तो पढ़ो, बहुत लाभ की बात है। पहला प्रकरण है शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, निहाल कर देगा ऐसी बात है, बहुत भाग पैसा में चला गया मत खर्च मत करो, पैसा खर्च करने में काम आएगा, आपके काम आवेगा खर्च करने से, खर्च करने दूर काम आवे, नहीं खर्च करने से पत्थर पैसा बोल हो जाए कोई काम का नहीं, बड़े पैसा पहले पति को धनवाना उसी धन से हम धनवान है, हम भी करोड़पति है, हमारे पता कितना है पता ही नहीं है, खर्च भी को खर्च नहीं को कर भी कर सही बोल राजी हो जाए राजी में हो जाओ मौत से मारा आपत्ति हो गए नहीं मारा सुबह सुबह दौड़े तो रात मरा रात नहीं रात सुबह जो दौड़े नहीं तो आप था जाओ मारे सड़क दस ले जाए कोई तो कोई आप दो पुस्तक पढ़ी आज बारह बारह देर बहुत आप साधन करना चाहो साधन ठीक तरह से तेरे पुस्तक करो बहुत फायदे की बात उसे खरीद तो कोई बात अब तेरे से बड़ी था ताला में था ताला कोई काम है नहीं पढ़ो तो बड़ी काम की चीज है सार चीज है सार सब साधनों का सार सब साधनों सब साधन बहुत अच्छी खुश बहुत अच्छी खुश अभ्यास नहीं होता एक ही प्रकरण बहुत बड़ा बारह प्रकरण है आप लेकर के पढ़ो इसको पढ़ो एक बैठो सबसे पसंद पढ़ो अरे एक देखो दो चार बार पढ़ो देखो तीन बातें शरीर में वो शरीर मेरा है शरीर मेरे लिए है तीन बातें नहीं है ये पहलो प्रकरण है बहुत फायदे की बात है नहीं जचो तो मन बनो जैसे तो करो है बहुत ही बढ़िया काम है। मिले जाइए सब साधनों का सार, सब साधनों का सार है, सब पड़े ऐसी चीज है, बढ़िया चीज है। पर आप लोगों को परवा नहीं है, पढ़ कर ही छोड़ दिए, पढ़ कर छोड़ो मत, अनुभव करो। आठ बजे पढ़वा जो रहा है सत्संग, 8:30 हो नहीं हाँ। पूरा पढ़े थे लोगों का लाभ हो जैसी, कोई घर में तो पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा हाँ। और 8:30 पूरा पढ़वा दो, सब पढ़ सुन ले सी, 8:30 सुनो हाँ। बढ़िया बात है, सबका लाभ हो जैसी, घर में तो कोई पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, लोग बोला 8:30 पढ़ाओ, यह बात बढ़िया मार्जी, घर में तो कोई समझेगा पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, 8:30 अपने सत्संग में चढ़वाओ या सुनो। नमो नारायण आज निमंत्रण तेरे ही यही बोल रहे नमो नारायण महाराज आज भिक्षा तेरे ने आ बात है माए तो भैया पक्को विचार करो पक्को एक जन पढ़े दूसरा सुनो बहुत बढ़िया बात है और सब पढ़ो एकांत में सब पढ़ो खूब पढ़ो 2 बार 3 बार 4 बार पढ़कर ये अनुभव करो शरीर मेरा नहीं शरीर मेरा नहीं शरीर मेरे लिए नहीं और बोलो खूब था तमाशा से मेरे तो विचार आता है कि सब जीवन हो तो जाए सब जीवन हो तो जाए यहां आ जाए कोई बाकी नहीं रहे बाकी एक ही ना एक एक आदमी करो मैं बनू मैं जलू मैं सब हो जाएगा सरिया बढ़िया बात है मैं बनो सबसे श्रेष्ठ मैं बनो बोलो और क्या सुना बोलो ये है कि आज आपके श्रीमुख से थोड़ो श्री गणेश आज ही कर दो इनको तो ठीक रहे फिर केशव राम जी है आप पुस्तक है नी महाराज जी ये मैं जो आप बोलिया नहीं कि सब जीवन मुक्त हो जाए अब हमारी इच्छा है तो इन्हें मैं देखी तो इनमें वास्तव एक एक लेख एक एक से बढ़ रहे कौन सा लेख ने बढ़िया माना कौन सा ने घटिया एक लेख एक से बढ़ रहे और इनमें स्थिति बात है कि मैं यहाँ मन भरे ही बनी कि दोबारा पढ़ते ही जाऊँ बहुत बढ़िया बात है एक एक लेख है नी महाराज जी वो एक एक विलक्षण है तो ठीक है मायन आप रो वो संकल्प यूं लागे है कैसी साधक संजीवनी है वो हर आदमी पढ़े नहीं पढ़े मोटी देख डर जाए तो आप छोटी छोटे तो ग्रंथ वो कर दियोगे इन्हें कम से कम कोई पढ़ और जीवन में उतार ले तो वो आप रो संकल्प है जीवन मुक्त हो जाए वो आप रो सब तैयार हो जाओ आप कही कि संसार की सत्ता और महत्ता नहीं हो तो संसार कुछ भी नहीं है तो इस विषय में कुछ बोल बोल विस्तार से समझा दो बोल दो या यही बात है इस विषय पर आप प्रकाश डाल दो संसार की चीज सब की सब ऐसी है संसार मात्र की चीज है अपरा और परा प्रगति बताई है भगवान ने, अपरा और परा। तो अपरा प्रगति है आठ, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मदन बुद्धि अहंकार, आठ विधा में पहला प्रगति अपरा प्रगति सब, ये रहने वाली नहीं है, ये प्रत्येक क्षण नष्ट हो रही है, प्रत्येक क्षण नष्ट हो रही है, बदल रही है एकदम बदल रही है, ये जाएगी नहीं। अब चेत करो ये रहेगी नहीं, जो आती है वियोग होता है, संयोग और वियोग होता है, वो चीज हमारी होती ही नहीं, पक्का विचार करो वो हमारी होती है या हमारी नहीं है। मान लो इस बात में बढ़िया है, नहीं माना तो चीज तो ऐसी है नहीं, जैसे आपका बालक बना आप दिखा नहीं सकते, ऐसे आप संसार दिखा नहीं सकते, सब नाशवान है, क्या दिखा है, सब नाशवान है। जितने पदार्थ दिखते हैं सब नाशवान है, आपके काम कोई एक भी नहीं है, कोई चीज सार चीज है, मेरा कुछ नहीं है और मेरे कुछ नहीं चाहिए, ये दो बातों में ध्यान जाओ, हमारी कोई चीज नहीं है, आपके कुछ नहीं चाहिए, अब तो मांगी नहीं, एक तने दी काम नहीं हुई, सब छोड़कर मरोगे, मर जाओगे तो तीन जीती काम आवेगी नहीं, मान लो तो निहाल दो, सब जीवन मुक्त हो जाओ, सब जीवन मुक्त ऐसी बात है, सब जीवन के बाद माधत हो गया सब, पहली बात है सही मैंने सही मेरा नहीं, बहुत बढ़िया चीज है। शरीर किसी के साथ नहीं जाता, आपके साथ कुछ नहीं जाएगा, जीवनो जासी देगा साथे पुनर्पाप अवश्य, आपने अच्छा काम किया बुरा काम किया तो साथ चलेगा और खुश भी साथ में चलेगा, अच्छा काम करो, उपकार करो, सेवा करो, संसार की सेवा के लिए ही वस्तु है, हमें ये नहीं, अपने तो इतने ले लो जिसे जीते रह जाए, क्योंकि जीते रहने हैं तो सुना होगी जब जीवन निर्वाह मात्र चीज बची, भागवत विशाल दिखा है, यावत भी है तो जस रहो तावत स्वत्व ही दे नाम हरि योग में योग में ये तो स्वस्थ है तो धर्म जिससे पेट मिल जाए अर्थात जीव हो जाए इतनी आप, और दुनिया की को जो मानता है मेरी है वो तेल सूर है, सूर डरना पड़ेगा तो सूर ही पड़ेगा, वही बिना कुछ नहीं डंडा मिलेगा फिर रो है लड़का सो परत रूपा ही काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दौड़ लगा सच्ची बात मान लो आज निहान करोगे दृष्टि मन में आती है, अभी से पुस्तक है तो रात और दिन मेरे भीतर लग जाए, पीछे पड़ जाए, शरीर मेरा नहीं है इस बात को अनुभव निहाल। शरीर मेरा नहीं है, मेरे काम आएगा नहीं। तीन बात है, शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं, शरीर धारी का जितना जाए शरीर धारण कर सके। अधिकार योग थे अधिक, वो जो अपनी मानता है वो चोर है, चोर ने दंड में वो दंड होना चाहिए, वो दंड भोगना पड़ेगा। हमारे मन में आती भाई इस बार से कह देते हैं, कई शब्द में और आसान सब गिरता है। एक बात सही, मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरे लिए नहीं, एक बात का अनुभव कर लो, निहाल उठता होगा। महान आनंद पढ़ो तो थारी मर्जी, नहीं पढ़ो थारी मर्जी, सच्ची बात है। भगवान के नाम का कीर्तन है वो सबके लिए गुणनायक है, सबके लिए पढ़ना बताए गए है भगवान नाम कीर्तन। याद भूलू नहीं, भूलू नहीं, कभी भूलू नहीं, दो तीन चार बार कह कर फिर के तो भूलू नहीं, भूलू नहीं, सच्चे हृदय से नहीं जाओ कीर्तन में, भगवान कीर्तन सुना भाई। बहुत लाभदायक है, ऐसा अभ्यास नहीं समझो, आपत्ति है आपत्ति। सबके हृदय में विराजमान भगवान है, हे नाथ बोलू नहीं, राम राम राम राम, हे नाथ बोलू नहीं, राम राम राम राम राम राम, हे नाथ बोलू नहीं, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, हे नाथ बोलू नहीं। दिन भर रात भर भूलू नहीं,